răceală și gripă. Țintește eficient gripa și răceala. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. În fiecare dimineață de la 7 la 10 în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, a fost adoptată la Senat ordonanța 14, este cea care abrogă modificările făcute de guvernul Grindeanu legislației penale. Chiar acum se discută în Comisia Juridică de la Senat ordonanța 13. Să finalizăm un lucru care ar aduce un aer mult mai respirabil. Și judecătorilor le va fi greu să se descurce. Bugetul, o dilemă pentru președinte. Klaus Iohannis i-a chemat pe șeful guvernului și pe ministrul de finanțe la discuții, dar încă nu s-a hotărât dacă îl va promulga. Este unul problematic și riscant. Se prevăd venituri care sunt supraevaluate. Procesul președintelui PSD, Liviu Dragnea, se amână din nou. Următorul termen, 28 martie. Nu am fost crescut cu ziua Sfântului Valentin, care, sigur, este o sărbătoare importată, este foarte bine că importăm. Pentru mine, ziua dragostei o reprezintă dragobetele. Organizațiile de pacienți cu boli cronice îi cer ministrului sănătății să anuleze proiectul care ar provoca o gravă lipsă de medicamente. Riscurile sunt foarte mari. În ultimii 2 ani, cel puțin, din România au plecat peste 1500 de medicamente. La Muzeul Național de Geologie din București au fost depistate radiații de 200.000 de ori mai mari decât limita maximă admisă. Arată o investigație publicată de Tolo.ro. 10 angajați ai muzeului s-ar fi îmbolnăvit de cancer din această cauză. Înainte de subiectele pe larg, prognoza meteo. Deși temperatura aerului crește astăzi față de ieri, vremea rămâne deosebit de rece pentru această perioadă în sud și sud-est. Maximele vor fi cuprinse între minus 3 și 8 grade. Spre seară, în regiunile estice, izolat va ninge, iar trecător vor fi ploi și lapoviță, favorizând formarea poleiului. În rest, doar izolat vor fi posibile fulguieri. Va fi vânt la munte, în Moldova și în Dobrogea. În București, soare acum și minus 1 grad în termometre, maxima prognozată pentru azi. Ascultați știrile Europa FM. A fost adoptată la Senat ordonanța 14, este cea care abrogă modificările făcute de guvernul Grindeanu legislației penale. Decizia s-a luat în unanimitate. Au fost 118 voturi pentru, niciun vot împotrivă. Iar șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat că va organiza o amplă dezbatere pe tema justiției. Voi organiza o discuție mai amplă, nu numai referitoare la ordonanța 13 sau 14, care se direcționeze pe problemele legate de justiție, de funcționarea justiției în România, sigur, care vizează și codurile și nu numai. La această dezbatere voi invita, evident, grupurile parlamentare, asociațiile magistraților, ale judecătorilor, ale procurorilor. Dar a fost scandal la Senat pentru că opoziția ceruse ca tot astăzi să fie respinsă controversata ordonanță 13. Ar fi aberant și ilogic, a spus senatorul PSD Șerban Nicolae. Întrucât ordonanța 13 este abrogată de o ordonanță 14 solicitată expres de președintele României, într-o procedură nefirească, dacă mă întrebați pe mine, dar exact pohta ce a pohtit domnul Klaus Werner Iohannis, mi se pare absurd ca cei care susțin același punct de vedere să vină să spună că ordonanța 14 ar avea niște probleme și că anticipați niște cereri în justiție. Suntem la lumina zilei, nu mai sunt probleme de oră sau de starea vremii, de aceea putem să trecem la propunerea de aprobare a ordonanței 14, așa cum a fost prezentată în comisie, cu amendamentele însușite de membrii comisiei în unanimitate. Însă, în urmă cu puțin timp, Comisia Juridică din Senat s-a reunit special pentru o primă dezbatere a Ordonanței 13. Urmărim această ședință și revenim cu detalii. Ascultați știrile Europa FM. O jumătate de oră, atât a durat întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre șeful statului, premier și ministrul finanțelor, cei trei au discutat despre bugetul acestui an. Este un buget problematic și riscant, a spus după întâlnire șeful statului, care încă nu a decis dacă va promulga sau nu bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale. Încă analizează proiectele adoptate de Parlament, dar atenționează, suma prevăzută pentru creditele de angajament ar fi prea mare. La o primă analiză este unul problematic și riscant. Se prevăd venituri care, după părerea mea, sunt supraevaluate. Pe de altă parte, se prevăd cheltuieli foarte mari. Există riscul real să se depășească deficitul de 3%. Sunt credite de angajament prevăzute în sumă de 54 de miliarde care vor apăsa asupra bugetelor din anii următori. În ansamblu, trebuie să recunosc că sunt îngrijorat. Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis spune că nu și-ar fi încălcat atribuțiile de șef al statului în ultimele săptămâni, deși a fost acuzat de guvernanți că a susținut protestele din stradă îndreptate împotriva cabinetului Grindeanu. Cât despre protestele de la Palatul Cotroceni, președintele spune că respectă opinia celor care îl contestă, dar că nu are motive să renunțe la funcție. Oamenii au tot dreptul să protesteze și pentru a arăta că eu recunosc acest drept, am ieșit și am încercat un dialog cu protestatarii. A fost un pic dificil din cauza zgomotului, dar am înțeles mesajul lor. Nu voi demisiona, dar ei sigur au dreptul să-și spună nemulțumirea. Klaus Iohannis după ora 11:30 la Palatul Cotroceni. Procesul președintelui PSD, Liviu Dragnea, se amână din nou. Judecătorii au stabilit următorul termen de judecată pentru 28 martie. Acuzat de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual, președintele Camerei Deputaților se declară nevinovat și a cerut instanței să nu fie judecat în procedură simplificată. Și asta în condițiile în care alți inculpați și-au recunoscut faptele și ar putea beneficia de o reducere cu o treime a pedepselor. Este problema dumnealor, nu schimbă cu nimic nici atitudinea mea, nici adevărul. Eu sunt nevinovat, acest dosar se bazează doar pe una, două, trei declarații, cred, declarații care sunt neadevărate. Că toți suntem de ziua îndrăgostiților, dacă ar fi să alegeți între libertate și adevăr, ce ați alege? Adevărul. Eu respect această zi, nu vreau să inhib niciun demers, dar eu nu am fost crescut cu ziua Sfântului Valentin, care sigur este o sărbătoare importată, este foarte bine că importăm. Pentru mine ziua dragostei o reprezintă dragobetele. Liviu Dragnea a fost trimis în judecată în iulie anul trecut, este acuzat că a intervenit pentru ca două angajate ale PSD să primească salariu și de la protecția copilului Teleorman. Prejudiciul în dosar a fost estimat la 108.000 de lei. De la instanța supremă, șeful PSD a vorbit astăzi și despre guvern, dar și despre tensiunile din PSD. Mai întâi, Liviu Dragnea respinge ideea ca Victor Ponta să devină noul ministru al justiției. Nu cred că Victor vrea așa ceva, dar eu am spus-o mai demult. Victor poate să ocupe orice poziție în orice guvern din România, dar aici totuși un cuvânt important, de fapt primul cuvânt trebuie să aibă șeful guvernului, care după ce se va gândi la niște propuneri, va trebui să le prezinte și partidelor din coaliție și, bineînțeles, președintelui care le semnează. Ieri, ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, declara pentru B1 TV că este posibil ca Victor Ponta să fie invitat să intre în guvern. Reacția sa venea după ce premierul Sorin Grindeanu se întâlnise cu Victor Ponta. Este prieten cu premierul României, adică chiar nu văd care ar fi problema să se vadă cu premierul României. Dacă erau prieteni, se duceau la restaurant, duminică seara, nu? Până la 2 dimineața. Poate aveau de discutat instituțional, nu știu. Adică intră în guvern? E posibil. E posibil. E posibil? Nu știu, nu pot să vă dau această informație pentru că nu am, dar nu văd de ce n-ar fi, de exemplu. În această dimineață a venit replica lui Victor Ponta, fostul premier a scris pe Facebook un mesaj în care arăta: nu mi-a propus nimeni să fiu ministrul justiției, nu-mi doresc absolut deloc așa ceva. Și să amintim, după demisia lui Florin Iordache, interimatul în funcția de ministru al justiției este asigurat de Ana Birceal. Nu e nicio fractură în PSD, nici măcar un picior scrântit, iată cum comentează Liviu Dragnea informațiile privind presupusele tensiuni din partid. Ciprian Ioana. Vicepreședintele PSD, Mihai Chirică, spunea recent că nu este mulțumit de felul în care șeful său pe linie de partid, Liviu Dragnea, conduce formațiunea. Dacă aș fi fost mulțumit, aș fi tăcut și aș fi înghițit lucrurile astea ca atare, a spus primarul municipiului Iași, cel care a fost și primul social-democrat care a criticat Ordonanța 13. Liviu Dragnea a fost întrebat despre aceste tensiuni. Domnule Dragnea, este o fractură în PSD? Nu, nici măcar un picior scrântit, nu e nicio fractură. PSD-ul a avut tot timpul în istoria lui Chirici. A avut. În permanență. Partidul se va exprima în următoarele zile față de aceste voci care de fapt sunt una singură. Liviu Dragnea susține că are o relație bună și cu premierul Sorin Grindeanu. Este aceeași relație pe care am avut-o și în zilele dinaintea discuției privind formarea guvernului ca și astăzi. Șeful socialdemocraților a fost întrebat și dacă Sorin Grindeanu ar fi un lider mai bun al PSD. Ca să citesc un clasic în viață, altă întrebare. Speculațiile despre o posibilă ruptură între Liviu Dragnea și Sorin Grindeanu au apărut după ce duminică seară postul RTV, cunoscut ca favorabil liderului PSD, a difuzat o înregistrare video, care ar fi fost făcută sâmbătă seara, în care șeful guvernului se afla într-un restaurant alături de afaceristul Petrică Hogea, condamnat la închisoare, și de fostul deputat Ion Arsene, implicat în trecut într-un scandal sexual. Ascultați știrile Europa FM. La Muzeul Național de Geologie din București au fost depistate radiații peste limita maximă admisă. Informațiile apar într-un raport de sănătate publică din mai 2016, raport care a fost ținut secret de conducerea muzeului și de Ministerul Cercetării, așa reiese dintr-o investigație realizată de jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor. Din cauza radiațiilor emise de unele roci, dar și de fosilele unor mamuți, 10 angajați ai muzeului s-ar fi îmbolnăvit de cancer. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Măsurătorile făcute în primăvara anului trecut la Muzeul Național de Geologie au scos la iveală că nivelul radiațiilor depășește limita normală în foarte multe încăperi. Sunt însă două zone de mare pericol. În curtea muzeului, unde se află depozitate sub o prelată fosilele unui mamut care are emite radiații, și pivnița muzeului, folosită ca depozit de minerale cu radioactivitate foarte mare, a spus la Europa FM jurnalistul Cătălin Tolontan. Oamenii de acolo, de la muzeu, deci chiar ei au descoperit că în interiorul muzeului, în mai multe săli, e vorba de 23 de repere, există o radioactivitate crescută. Și în două locuri din curtea muzeului, această radioactivitate este absolut imensă, de 100 de ori mai mare decât radioactivitatea din zona neagră de la Cernobâl, zona unde n-a mai intrat nimeni niciodată, zona interzisă ființelor umane. 10 dintre angajații muzeului s-au îmbolnăvit de cancer, necat dinții și părul, a spus pentru Gazeta Sporturilor unul dintre cei care lucrează la Muzeul de Geologie. Conducerea știa foarte bine aceste lucruri, știa de asemenea din ceea ce raportează angajații că 10 dintre ei sunt bolnavi grav, unii de cancer, unii au murit din cauza cancerului, știau că vizitatorii intră în muzeu și în curte număr de zeci de mii, numai în noaptea muzeilor deschise au fost 14.000 și au păstrat secret raportul. Directoarea muzeului, Rodica Tița, spune însă că nivelul de radiații este în limite normale și că în fiecare an se fac astfel de rapoarte. La insistențele jurnaliștilor GSP, care au vrut să afle de ce a ținut secret un astfel de raport, Rodica Tița a spus că de 25 de ani nu s-a schimbat nimic și cum probabil va fi înlocuită, pe ea nu o mai interesează. Să se ocupe cei care vor veni, a spus aceasta. Februarie, angajații muzeului au trimis ministrului cercetării Șerban Valeca o sesizare prin care reclamă că acel raport a fost ținut secret, iar directoarea muzeului nu a luat măsuri de protecție, ci a cheltuit banii pe achiziții nesemnificative. Angajații muzeului sunt sceptici însă cu privire la demersul lor, mai ales că actuala șefă de cabinet a ministrului este Simona Mălureanu, fosta directoare a Institutului Geologic, în subordinea căruia se află muzeul. Între timp, directorul Institutului Geologic Român, Gabriel Binde, a fost demis în urmă cu două zile după ce a aflat că Gazeta Sporturilor va face publice datele raportului de sănătate publică din luna mai a anului trecut. Potrivit site-ului tolo.ro, Gabriel Binde, alături de directoarea muzeului Rodica Tița, ar fi ascuns raportul privind radiațiile de la muzeu. Organizațiile de pacienți insistă, Ministerul Sănătății ar trebui să amâne sau chiar să anuleze proiectul care prevede ieftinirea unor medicamente cu 35% de la 1 martie. Există riscul unei crize a medicamentelor, mii de produse ar putea dispărea de pe piața românească dacă se vor ieftini, avertizează organizațiile. Urmăriți subiectul pe site-ul europafm.ro. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Echipa de Fed Cup a României va avea o adversară dificilă în play-off-ul de menținere în grupa mondială 2. Fedele conduse de capitanul nejucător Ilie Năstase vor înfrunta Marea Britanie. Întâlnirea se va disputa la 22 și 23 aprilie și va fi găzduită de România, care a fost cap de serie la tragerea la sorți de la Londra. Cea mai bună jucătoare a britanicelor este Johanna Konta, numărul 10 mondial. Din echipă mai fac parte Heather Watson, locul 72 WTA, și Naomi Brody, locul 103. Amintim, România fără Simona Halep a ajuns la baraj după ce a pierdut acasă contra Belgiei. Marea Britanie a avansat din zona euroafricană a Cupei Federațiilor, unde a învins echipa Croației. Dinamo este în degringolada, a pierdut și al doilea meci jucat anul acesta, 1-2 în deplasare la Concordia Chiajna și a ajuns la 3 înfrângeri consecutive în Liga 1. Albiroșii au pierdut de fapt în 4 din ultimele 5 etape, iar oficialii echipei nu cred că vor mai prinde play-off-ul. Antrenorul Ioan Andone și managerul general Adrian Mutu spun că este un dezastru. Aseară Concordia a deschis scorul în prima repriză prin Raul Costin, Nemeț a egalat imediat după pauză, iar Cristescu a dat lovitura în minutul 80. A fost primul meci al sezonului în care echipa pregătită din această iarnă de Dan Alex marchează 2 goluri. Ioan Andone este frustrat că echipa lui a cedat după 2 faze fixe și se consideră vinovat că Dinamo nu a avut ocazii clare de gol chiar dacă a dominat partida. Echipa din Ștefan cel Mare rămâne pe locul al 6-lea, ultimul ce duce în play-off, dar este la egalitate de puncte cu următoarea clasată Astra, care va juca în martie meciul amânat din această rundă în deplasare la CSM Politehnica Iași. Tot aseară FC Viitorul a învins-o cu 3-0 pe Pandurii Târgu Jiu, marcatori Iancu, Chițu și Coman. Echipa lui Hagi a ajuns la 7 victorii la rând în campionat și are acum 6 puncte avans față de Steaua în fruntea clasamentului. Diseară se joacă primele meciuri din optimile de finală ale Ligii Campionilor. De la ora obișnuită 21:45, Benfica Lisabona va primi replica Borussiei Dortmund, iar Paris Saint-Germain va înfrunta pe FC Barcelona. Capitanul campioanei Franței, Thiago Silva, așteaptă cu înfrigurare impactul cu tripleta Messi, Suarez, Neymar. Trebuie să ne rugăm ca să-i oprim, este aproape imposibil, spune fundașul brazilian. PSG Barcelona va fi transmis de Pro TV. Mâine se vor juca meciurile Bayern München, Arsenal, Londra și Real Madrid, Napoli. Celelalte 4 optime ale Ligii Campionilor sunt programate săptămâna viitoare. 13:15, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Astăzi vom dezbate împreună cazul lui Dan Daniel, secretarul Consiliului Județean Hunedoara, care a fost achitat de Curtea de Apel Alba după dezincriminarea parțială a abuzului în serviciu de către Curtea Constituțională. În 2 minute începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Testează-ți limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de euro cash. În fiecare dimineață de la 7 la 10 în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Scuip sânge în timpul periajului dentar? Poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală, pierderea dinților. Schimbă direcția cu pasta de dinți Parodontax. Cumpără orice produs Parodontax și poți câștiga un kit de igienă orală pe oră sau marele premiu. O călătorie cu trenul Orient Express pentru 2 persoane. Detalii în magazine sau pe website-ul parodontax.ro. Parodontax. Lasă sângerările gingivale în urmă. În luna iubirii, la Carrefour ai prețuri mici pentru gesturi mari. Pe 13 și 14 februarie ai 20% reducere la vin, vin spumant și cutii cu bomboane. Iar până pe 15 februarie ai până la 50% reducere la gama de înfrumusețare, periuțe de dinți electrice și tensiometre. Ai uscător de păr Silk Remington la 119,90 lei. Carrefour, pentru o viață